Bună dimineața, este ora 7. Bun găsit la știri. De astăzi, ninsor și viscol în nordul și vestul țării. Meteorologii au emis o informare valabilă până diseară la ora 22. Potrivit acesteia, va ninge în Maramureș, în nordul Carpaților Oriental și în munții Apuseni, unde vântul va atinge la rafală 70 de km pe oră. În vestul țării, precipitațiile vor fi mixte și se va produce polei. La munte, vântul va viscoli zăpada. Aproximativ 100 de persoane au protestat ieri în zona fântânii de la universitate pentru a cere oprirea exploatării gazelor de șist și pentru a-i susține pe protestat de la Pungești. Cu detalii, Andrei Barbu. Compania Chevron a reluat ieri lucrările în județul Vaslui. Decizia a fost luată la mai puțin de 24 de ore după ce activitatea a fost suspendată din cauza protestelor din Siliștea Pungești. Zeci de persoane au intrat pe terenul companiei și au dărâmat gardul împrejmuitor. În urma incidentelor, compania petrolieră a făcut reclamație la poliție prin care solicită declanșarea unei anchete și tragerea la răspundere a celor vinovați. În luna octombrie, Chevron a obținut autorizație pentru amplasarea primei sonde de explorare a gazelor de șist în România. Peste 86.000 de camioane ar putea rămâne pe loc astăzi. Președintele Confederației Rutiere, Augustin Hagiu, spune că transportatorii au decis să oprească activitatea pe termen nelimitat. Motivul este acciza de 7 eurocenți la carburanți pe care guvernul vrea să o aplice și pe care transportatorii o cataloghează a fi drept un abuz. Alexandru Andrei vine cu detalii. Transportatorii spun că nu vor mai aproviziona magazinele de sărbători și că acțiunea lor se vrea un semnal de alarmă. Ei susțin că vor fi aruncați în afara competiției din piața europeană și regională, atâta vreme cât prețul carburanților va ajunge să fie mai mare decât în alte țări europene. Amortizarea celor 7 eurocenți pe fondul presupuselor estimări privind scăderea cotației internaționale a barilului este o aberație și un nonsens, mai spun transportatorii, care se declară deciși să intre în grevă pe termen nelimitat. Bugetul pe anul 2014 se putea face și fără acciza de 7 eurocenți pe litrul de combustibil, spune Liviu Voinea. În acest caz ar fi trebuit găsită o altă variantă de creștere, a precizat ministrul delegat pentru buget la o emisiune televizată. O variantă discutată cu femei a fost majorarea cotei unice de la 16 la 18%. Ea nu a fost luată în calcul însă de partea română. Se putea face cu deficit mai mare sau cu alte măsuri care să compenseze această creștere a accizei. Acciza a făcut parte dintr-un pachet mai mare, da? Negociat cu partenerii internaționali. Înlocuirea accizei, amânarea accizei, trebuie să fie compensată de o altă măsură. Situația în care ar crește deficitul nu este o situație acceptabilă. O măsură care a fost pe masă, nu la solicitarea Părții Române, a fost creșterea cotei unice. Liviu Voinea apreciază ca relevant că BNR nu a schimbat ținta de inflație pentru anul viitor după ce s-a anunțat creșterea accizelor. Avem la final și datele meteo. Astăzi vremea va fi în general închisă, va ninge în nordul și vestul țării, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între minus 1 și 9 grade cu 6 grade în capitală. Sunt doar un om, că povestea mea ca toate celelalte, m-am născut, trăiesc și o să mor. Și voi fi judecat după fapte, dar sigur am drumul meu. Nu am niciun semn de întrebare, câteodată e greu să fiu eu. Dar nu vreau să fiu un oarecare, vreau să cânt, să visez și să râd, să nu uit să mă joc câteodată. Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă-ntorc acasă. Vreau să cânt, să visez și să râd, să nu uit să mă joc câteodată. Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă-ntorc acasă. Vreau să rămân copil, vreau să mă bucur de viață, că nu se știe când mai vin. Vreau să beau cât se cuvine, să stau cu cine vine, să-mi iubesc prietenii așa cum mă iubesc pe mine. Vreau să gust din plăcere, să trec peste durere, știi că viața oferă doar celui care cere. Celui care cere. Și-mi vine câteodată să plec, să-l las baltă de tot, dar atunci îmi amintesc că în viață nu există rupor. Vreau să cânt, să visez și să râd, să nu uit să mă joc câteodată. Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă întorc. Dar atunci îmi amintesc că în viață nu există, nu pot. Vreau să cânt, să visez și să râd, să nu uit să mă joc câteodată. Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă întorc. Să cânt, să visez și să râd, să nu uit să mă joc câteodată. Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă întorc acasă. Vreau să cânt, să visez și să râd, să nu uit să mă joc câteodată. Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă-ntorc acasă. Viața noastră bate filmul lor la Cronica Cârcotașilor. I'm gonna make him an offer again with you. Am să-i fac o ofertă pentru Walt Kim și CFR Marfa. Cronica Cârcotașilor. Cinema acolo sus te iubește. În fiecare dimineață, într-un radio de lângă tine. Bună dimineața, 7 și 7 minute. Bună dimineața, colegilor mei. Oana Paraschi. Salutuna, Oana. Ce faci, Oana? Ești ok? Foarte bine, da. Mulțumesc. Domnul dezbrăcat, văd că e ok. El vorbește în continuu de când a venit. De când iau pastilele alea pentru putere. Non-stop vorbește, non-stop. Pentru putere? Putere, da. Pentru putere de concentrare sau de ce? Da. Da, nu mai putea să se concentreze. Vă dau o veste bună, vreți să începem cu o veste bună așa de dimineață? Clar. Cu torsări sau cu ce începem? În această săptămână avem la televizor filmul Singur acasă. N-a fost. Da, măi, micule. E vineri pe 13, cum adică? A fost vineri. Păi da, da, e Singur acasă, 2. A, da. A, păi da, stai mă puțin. Vineri acum am avut 1, vineri acum ce urmează, da? Avem 2. Ce bine, de chiar mă întrebam, mă, da, eu Singur acasă ăsta, cât îl mai văd, știi? Singur acasă, un clasic modern. Da, chiar ai fost vreodată singur acasă? Eu am fost vreodată singur acasă când eram mic, am fost acasă și am făcut niște chestii. Ai fost singur acasă 1 sau singur acasă 2? Singur acasă 1 am fost și după aia s-a născut și sormea și am fost singur acasă 2 și am distrus casa. Da. Foarte frumos, abia aștept să văd filmul ăsta. Nu știu dacă mai poate fi difuzat din cauza liniuțelor și a zgârietorilor de pe peliculă, dar cred că până la urmă o să ne uităm așa. Păi prin dacă n-ai timp să te uiți la Singur acasă, îți recomand Liceeni. Rock and roll. Și ăsta a fost. Te iubesc, Mihai. Vai, ce da, dar pe ăsta nu-l dau de Crăciun. Deci cum, știți, sunt niște chestii bine stabilite și ar trebui să vă gândiți cam care sunt ele. Sunt, nu, păi, un ar fi... melodia Last Christmas. A, pentru George ascultat, Michael, da. Și Singur acasă la televizor, la radio. În ziua de Crăciun vom avea concertul lui Ștefan Bănică. Așa, serios? Da, nu știi că așa se face? Nu mai e Hrușcă? Nu. Chiar nu vine Hrușcă? Anul ăsta nu pot să cred. Serios? Are reumatism, nu mai poate. Dacă mai știți alte fixații, că nu pot să le spun altcumva, de Crăciun, vă rog să ne scrieți sau să ne telefonați. Noi suntem aici, suntem pregătiți de singur acasă. Un ceiuț cald, o vorbă. Să sperăm că nu suntem și singuri pe post. Nu sunt. La numerele de telefon. Aflăm imediat dacă ne trimiteți voi mesaje la 0722 20 60 20 sau pe pagina noastră de Facebook, Kiss FM România. Ok, let's take it back to the hits. Kiss FM. Kiss the fan. noapte cu tine, ploaia ce o aștept. Îmi arde în suflet nevoia de noi, mi-e sete de tine, mi-e sete de noastră bate filmul lor la Cronica Cârcotașilor. Domnișoară Loret, ce-ți place să vezi la cinema? Ciocanul lui Thor. Cronica Cârcotașilor. Cinema Colosus te iubește în fiecare dimineață într-un radio de lângă tine. Bună dimineața. Bună dimineața. 7 și 17 minute. Ne-au susținut și primele mesaje și ultimele mesaje la redacție. Peste 400 de mesaje, vă mulțumim frumos. Băieți, nu uitați de filmul Greu de ucis. Asta Greu de ucis nu e data de Crăciun. E data de Crăciun? Doua zi de Crăciun. A doua zi de Crăciun, când da. Când ai capul cu tobaniță, da. Și stomacul cu tobaniță. Greu de ucis partea a doua. Te dai jos din pat și capul îți rămâne pe pernă. Greu de ucis, dar ușor de adormit e filmul. Mai avem mesaje, Oana? Te rog frumos. Nu mai avem mesaje, dar așteptăm telefoanele voastre la 0722 20 60 20 sau 021 318 4000. Uite mesaje. Neața, un concert Fuego, zice cineva. A. Da? Ce face Hrușcă dacă răcește de Crăciun? Amână Crăciunul. Da, ce? Da, să știi că poate. Terminați cu prostiile. Alo, bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața. Ați uitat de stăpânul inelelor. Pentru ajun. Stăpânul inelelor de Titanic. Păi da, câte? Avem și Titanic și Crăciun? Nu cred că de Crăciun. Titanic da, e mai de... încolo, doamnă, e mai încolo Titanic. Ai aproape de Revelion, nu? Nu, este cred că după Sfântul Ion, când își revine lumea. Și mai ai prin frigider niște salată de băf. Și te gândești că-s banii ai aruncat de Crăciun în 10 zile, ai terminat toată gafa. Bine, pa, pa, o zi bună. O zi bună, pa, pa. Noi. Păi la ora asta se râzi așa. Alo, bună dimineața, mai avem un ascultător. Cine e acolo? Bună dimineața, bună dimineața. Neața. Măi, ți-ați uitat de Neamărin Miliardar? Dar nu l-am mai văzut de mult. Da, când apare o explozie așa pe toate posturile de televizor. Dar lăsând asta cu specificul, există un post TV așa pe emite, Nasul TV îi spune. Cum îi spune că nu s-a înțeles? Nasul TV. Nasul TV, da, am auzit de Nasul TV, da. Care repetă aceeași emisiune de vreun an de zile. Și când mi-a căzut rețeaua TV... El tot aia. Postul ăsta e singurul care emite. Apare pe televizor aceeași imagine. Radu Moraru? E un fel de Mir. Și prietenii săi. Exact, da. Alția postului la care era. Bine. Am vrea să renasc în cenușe. Bine, papa. Zi, papa. Bună dimineața, George. Ce faceți, domnul Șerbănică? M-am trezit cu greu. Neanata. Alo, bună dimineața. Bună dimineața. Măi, dragilor, bună dimineața, Oana, Șerban, Mișu, Dez. Haideți o dată. La asemenea prezentare. Dați-mă și mie să-mi podobești și o bradu, mă. Dați-mă și mie o plăcere, mă. Că se roagă nevastă mea de o săptămână să facem bradu. Și ei spune, nu de la Kiss îmi podobește, mamă, bradu, nici de la dracu nu fac. Rămâi pe frecvență, îți trimitem un CD cu Fuego. Te pupăm neapărat. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Bianca, neața. Bună dimineața. Neața, Bianca. Eu aș dori să văd Sau 7. Alea? Cred că ar fi cel mai potrivit. Cum îi zice? Cine? Ce? Cum? Seven, mă. Seven. Alo? Seven seconds away. N-am înțeles ce vrei. Sau 7. Vrei 7? La ce? La ce vrei 7? La Da, e greu, dar nu se poate. Jesus. Hai, culcă-te, lasă, culcă-te, lasă. Hai, papa, nața. Bună dimineața, bună dimineața. Ven, fie loc, ven, măcatu. Cum a apărut Șerbănică direct pe butoane, așa, bang. Nața. Auziți, dar ce ziceți de seria cu Steve Segal? Vai de capul meu, de nu, cred că nu e lună să nu dea film cu Steve Segal. În fiecare lună reluare. Am observat o chestie foarte interesantă, e din ce în ce mai buhăit. Ați observat? Cine? Eu, da. Păi nu, da. Măi, tu, Steven Seagal. Are da, da, a apucat să vină pe la București. Păi, băi, a început să ce... vină și mănâncă mult. Băi, ce-mi place mie, cum dă el odată, nu mai mișcă, frate. Bă, deci dă frundul. Am observat o fază, deci cu cât se buhăiește, cu atât îi se scurtează coada. Și cred că are extensii. Da, da, da, păi nu știai? O să ajungă ca Băsescu, dacă mă duce pe la noi. Mona Lisa. Să vezi, l-am văzut de aproape, să vezi cum este tatuat. În loc de sprâncene, de păr. Tot. Ce vorbe? Da, de păr. Păr. De păr în frunte. E făcut așa, în formă de M tatuat, așa. Bă, mori. Deci cum? Deci, da. E așa cu... Talent, talent. Chelie, frate. Ai luat autograf de la el? Am luat, mi-ar... Și de la... Cine mai? De la Chuck Norris? De la el și la măicuță. De la Chuck Norris ai? Nu, am două picioare peste fățău. Da, de la Mircea Badea ți-ai luat? Haideți să ascultăm piesa, vă. Bine, pa, pa! Pa, pa! V-am pupat de la... Reclamă la o trebuie. Pa, pa! Pa, pa! Ce mai vrei? Ce mai vrei? Am dat-o din podobit. Mi s-a făcut pielea de găină, pare. Ce mai vrei, mă? Ce mai vrei? Să ne sune și să ne spună dacă a pregătit tot și s-a apucat de treabă. Spre bucuria soției, de altfel. Soției cui? Lui. Ascultătorul de mai devreme, remember? Credeam că vorbești de Fuego și chiar nu miram. Bă, da, cine-i tata lui Fuego? Nu știți? Nu, dar asta cu mama. Nu se știe. Ce are, mă, așa frumos? Ce are, mă? Ce are tata lui Fuego? Are o pepinieră de brazi. Da, mă, da, așa frumos. Se ferește, n-ai văzut? Hai, mă, și-a dorit bradul. Hai, tata. Nu plânge, mă. Mama s-a curentat. Instalație. L-am nimerit. Gata. Hei! Mult mai bine. Oh, oh, oh. Să nu mai spuneți că este, că nu este, că e, dacă nu vă convine. Așa. Piesa asta, vă pun să ascultați. Nu. Deci să vă convină. Așa vezi. Să uităm de toate, nu mai privim în spate, că vezi tu zilele trec și cine are dreptate. Dar ce contează de fapt în realitate, când avem atâtea vise desenate. Eu vreau pere, tu vrei suc, tu vrei filme, vreau să dorm. Ok, dă drumul la film, eu vreau semințe, tu vrei popcorn. Hey. Și mă întreb de ce mi-e somn când mă chinui cu filme romantice, chiar vreau să dorm. Nu vrei plimbări, poze rară în sări, dar astea-s păcate în lumea mea și eu m-am spovedit. O chină romantică mai nimerit, dar să-mi amintească cineva când m-am căsătorit. Eu fac haos tu curat zi de zi, lângă mine e coșmar, dar fără mine cum ar fi, știi? Duma asta poate pare expirată, dar vocea ta rămâne piesa mea preferată. Știu că nu poți să reziști nicio zi fără mine. Vrei sau nu vrei să recunoști, lângă mine ți-e bine. Nu ești perfect, ai un defect, îți place vocea mea. Știu că nu poți să reziști nicio zi fără mine. Înțelegem de minune, ne plimbăm pe faleză, cantele, novele, ok, acum chiar mi-au viteză. Și scuză-mă că intervin să fac o paranteză, dar tu chiar nu vezi că eu vorbesc rusă, tu chineză. Și cum se face că stăm ca pe ace, nu știm face pace și parcă ne place. Nimeni nu mă-ntoarce, de mâine mă schimb, dar te rog să-mi zici cum vrei să te mint. Serios sau zâmbind la telefon sau pe Facebook, ai întors lumea pe dos și tu n-ai găsit papuc. Pentru mine, pentru noi, care noi, a, noi doi. Aha, ce? Wow. Taca, taca, iar îmi spargi timpanele. Și la cât mă porți prin mintea ta, mă dor picioarele. Ei, și nu-i ca-n Twilight, n-o să zburăm vreodată, dar vocea ta rămâne piesa mea preferată. Știu că nu poți să reziști nici o zi fără mine. Certăm, facem cumva și ne împăcăm. În 5 minute ne trece, unul fără celălalt nu putem să stăm. Și dacă ne certăm, în 5 minute ne împăcăm. Facem cumva și ne trece, vara asta lângă tine nu e rece. Știu că nu poți să reziști nici o zi fără. Place vocea mea. Știu că nu poți să reziști nici o zi fără mine. Viața noastră bate filmul lor la Cronica Cârcotașilor. Domnule Tudi, care e regizorul dumneavoastră preferat? De Palma. Brian De Palma. Cronica Cârcotașilor. Cinema Colosus te iubește. În fiecare dimineață într-un radio de lângă tine. Bună dimineața, 7:28. Bună dimineața. Bună dimineața. Să știți că dacă de singur acasă nu putem scăpa, e bine, putem scăpa de cadourile dezastru. Kiss FM le previne, intră pe kissfm.ro și scrie ce nu îți dorești de Crăciun, apoi share-uiește-ți lista pe Facebook ca niciun prieten să nu mai aibă scuze. Apelează la Kiss FM și niciun cadou nu va mai fi la fel ca cel de anul trecut. În plus, ai șansa să primești cadou de la Kiss FM, 200 de lei ca să-ți iei tu ce vrei. Așa că intrați pe site-ul nostru și completați acolo listuța. Dezbră, da. Trebuie să share-uiești. Da. Și ce? Da. E. Yeah. Dau click. Apăs pe butonul ăla albastru și clicuiești. Clicuiești, măria ta. Clicuiești, măi, asta înseamnă... Share-uiești, clicuiești, de-astea. Și a like-i. Păi el știe că are pagină de Facebook. Ai? Dar vreau să închid că mi-a venit pe noiembrie 6 milioane Facebook-ul, gata. Fără recalculare. De, nu. Ia-ți abonament de noapte. E mai ieftin. Da. Ați văzut ce i s-a întâmplat prietenului nostru, Oreste? Da, da, na, ce? Da, mă, s-a dus la Pungești. Și? Oreste s-a dus la Pungești. Nu, nu. Păi aia e, că nu l-a avut. Este problema că nu și l-au amendat ăștia, jandarmii l-au luat pe sus și l-au băgat la dubiță. Vai de mine, vai după, și după, de mine. Și eu citesc aici, în pagina de Torser, că e pagina de Torser. Așa? În ziarul Libertatea, scrie aici, aici. Când pun Torserul sub pernă și soțul meu doarme toată noaptea, fără întrerupere de uite să se mai trezească. Da, da, da. Am 81 de ani. Eu zic, dragă Șerbănică, să te uiți bine sub pernă. M-am așa uitat să doarme el mic și dă din picioare și așa frumos îți dă una moacă de taie. Pune-i Torser, pune-i Torser. Îi pun. Zice o băbuță, că la curte sunt multe de făcut zilnic. Am o fată care mă ajută, dar e cam mototoală. E puturoasă. Vine de două ori pe săptămână să mă ajute, dar tot eu fac în urma ei. Când stă în preajma mea, că ea are Torser, da, da, da. Văd că și ea are mai multă energie, dar cum plec de lângă ea, abia se mișcă. Se moaie. Vai de mă și de mine. Astea sunt niște povești, nici Inspirescu nu avea. Back to the music. Back to the music, faster. Oh, yeah! Bună dimineața, mai avem bani pentru voi. Avem 200 de euro la concursul Kiss Cash și un băiat simpatic acum pentru fetele care ne ascultă. J Balvin, Yo te lo dije. Te lo advertí a ti, my girl, que al otro día nos íbamos a olvidar, que no nos íbamos a llamar.

Cred că a prins căldură doar. Vezi dacă s-au terminat chestiile alea foc cu foc? E? Da? În 89. Mi-a luat frigul. Haide-mă, haide-mă. Hai, Adina, cu 200 de euro poți să-ți iei fular, poți să-ți iei căciulă, mânuș. Îl dau eu dacă e fularul. Ia, ia restul. N-a fost să fie. Eu cred că a plecat din țară. A plecat undeva unde e cald. Nu-i nimic, noi păstrăm banii, așa că îi găsiți tot aici, dacă rămâneți pe recepție. Ei bine, rămânem. Dăm și? Banii. Hai, dă bani. Dacă eu dau banul, tu ce dai? Gaiță plocește păcăleli la Cronica Cârcotașilor. Tembelefonul lui Gaiță. Bagă la bibilică. Alo, bună ziua! Bună ziua! Spuneți! Vă sun pentru agenția matrimonială. Ce să vă spun? Păi să-mi spuneți dacă aveți vreo fată potrivită pentru mine, că îmi caut și eu o parteneră, că destul am umblat... Nu, numai cu nemții, cu bărbați nemți și cu fetele, cu domnele. Păi stați așa, doamnă, că și eu sunt nemț. Se vede. Alo, după alo, bună ziua, am sunat pentru agenția matrimonială. Da, bună ziua. Numele meu este Alfonso Schneider și sunt cetățean german născut în România, dar acum locuiesc în Germania. Vreau să-mi iau și eu o soție de la dumneavoastră. Da, bun, ok, deci locuiesc în Germania. Da, am 59 de ani și îmi trebuie o soție tânără care să țină la drum lung, că mai am de gând să trăiesc cel puțin 40 de ani de acum înainte. Eu să știți că sunt un băiat de caracter și la 59 de ani ai mei mă simt încă verde. E vârsta pe care o simțim și nu vârsta pe care o arătăm. Mă bucur că gândiți ca și mine. Eu mă gândeam la o variantă de soție tânără, 20 de ani să aibă. Deci eu cred că ar cădea varianta asta, ca diferență așa de mare de vârstă. La noi în Germania este posibil. Și la noi este posibil. Vă dați seama, acum, având în vedere că se uită la tata... Cum adică se uită la tata? Ce-i rău că vreau să o iau de mică și să o cresc cum vreau eu? Nu, exact. Eu vă înțeleg perfect din prisma unui bărbat. Perfect. Dar nu e... Nu, vă rog să vă notați cam ce fel de femeie caut eu la agenția noastră. Vreau să țină la drum lung, adică să n-aibă kilometrajul falsificat. Da? Să nu fi fost implicată niciodată într-un accident, nici din vina ei, nici din vina altcuiva. Accident, vă referiți la partea sentimentală, accident de căsătorie sau accident propriu ca fizic? E, haideți că știți dumneavoastră la ce mă refer. Așa, să aibă cutia de viteze intactă, pe cât posibil. Da. Să nu scape ulei, înțelegeți dumneavoastră ce vreau să spun. Am înțeles, da. Să fie, dacă se poate, tunată și să aibă o caroserie atrăgătoare. Ați notat? Am notat. Și apropo, până unde pot să merg cu detaliile în ceea ce privește viitoarea mea soție? Puteți merge cu aceste detalii până unde doriți dumneavoastră, pentru că noi păstrăm confidențialitatea, să ne povestiți cu și de forma sămilor, de exemplu. Nu e o problemă. Pentru că noi nu putem să zicem, da, doamnă, tu, dumneata, ai sânii cu atâta sau cu atât. Deci... Da, păi am zis să fie tunată. Bine, siliconați, da. Și am uitat ceva, să aibă actele în regulă, pentru că m-ar interesa să iau cu mine în Germania. Evident, lucrul acesta. Dar nu mere provizorii. Trecută s-a materializat un astfel de raport, eu... pe în Germania. Și aș vrea, dacă se poate, să-i fac eu rodajul. Înțelegeți ce vreau să zic. Rodajul. Am înțeles perfect acum, din discuția pe care am prezentat-o cu dumneavoastră, am înțeles exact ce căutați. Și dumneavoastră, din experiența pe care o aveți la agenție, ce fel de femeie mi-ați recomanda? E adevărat ce se spune despre moldovence, că-s mai iubărețe? Acum, lucrurile astea, cetățenii francezi pe care avem în agenție, ne-au zis, da, într-adevăr, moldovencele parcă mai blonde, mai iubărețe, mai... Da, criceau mai blonde. Moldovencele sunt mai cu capul pe umeri, mai cerebrale și... acum fiecare cu gusturi, știți? Deci... Bine, atunci, mă mai gândesc, mă analizez și în funcție de ce mi-a spus dumneavoastră cu privire la moldovence și ardelence și vă sun în weekend. Ne sunați pentru sâmbătă, da? Da, vă sun în jur de ora 10. Bine, numai bine, la revedere. La revedere. Asta și tunate și prietenul tău care Maria trebuie persiflat. Ciripește la tembelefon @kissfm.ro. L-ai turnat, l-am persiflat. Fii atent, îmi zice un Ionut. În primărie căldură, doar în școală ger. A, în primărie la căldură. La Târgoviște. Dar știi de ce căldură, nu? Au dat foc. Asta îți place? Când se dă foc? Nu, piesa. Da, piesa, da, piesa. Când se dă foc și mie îmi place. Iuuu! Ha!

S-a înțepat cu fusul și ați văzut ce a pățit. Fus, fus! Camere și dacă vrei, aici chiria mea nu se plătește în lei și nici în euro, că nu prea mă descurc cu ei. Puțină dragoste și e ok, ei, ei. Și printre inimă plimb și caut una pentru mine ca să dau pe-a mea la schimb. Dar parcă nu mai am timp și nici cuvinte să spun ceea ce simt. Tu urăște-mă cât poți de tare, eu te voi iubi, fiindcă tot ce acud în timpane e vocea inimii. Supăra, mai dă-te-n dragostea mea. Știi că te voi înjura. Mai dă-te-n dragostea mea. Eu nu pot enerva, că știu cum e inima. Așa că-ți mai zic ceva. Mai dă-te-n dragostea. Să nu-mi bat capul cu ea, că nu s-o înțeleg niciodată. Fiindcă așa-i dragostea, în nopțile-s furtunoase, prea furtunoase, da. Deși te doare doar ea, îți face zile frumoase, zile frumoase, da. Rar, dragostea-n voi, dacă dă pe la voi, da, da și pe la noi. Pupunem un foi, o împărțim la doi, mai rămâne un pic să dăm și înapoi. Cântăm cuvinte, fără dragoste. Bat în același BPM. Tu urăște-mă cât poți de tare, eu te voi iubi, fiindcă tot ce avut în timpane e vocea inimii. Dacă mă vei supăra, mai dă-te-n dragostea mea. Știi că te voi înjura. Auzi, Mișu, când ai colindat ultima oară? Era mic. Și ce ai cântat? Domnul să înălțăm. Dar nu e... Cum nu? Și câți bani? În 86 am colindat cu chestia trei asta. Trei covrici. O cupă, am câștigat și o super cupă anul următor. A, da? 86, da. 86, da. Ce vremuri. Ce vorbești, bă. Da, vremuri. Auzi, dar fii atent. Nu ți-e dor de o hrușcăială? De o hrușcăială? O hrușcăială la vremea ei face cât 10 revelioane. Ia să ascultăm. Bine, mă! Să rămână! Ceau, copile! Nenea, dacă ar fi să vă cânt acum o colindă, cu ce m-aș alege? A, cu un pumn în cap. Un șut în fund? Hai, nu, serios! Da, serios vorbesc! Colinda înainte de Crăciun! Ce, vrei să forțezi sărbătorile sau ce? Mai sunt 2 săptămâni, bă! Nu, deci n-ați înțeles! Vai, iartă-mi bolovănismul! Luminează-mă! Deci dacă ar fi acum Crăciunul... Așa! Și aș intra eu în casă, adică așa cum am intrat, și aș băga o colindă! Așa! Ce mi-ați dat? Ce-aș primi? Ce colindă? Să zicem 3 păstori. Zi, s-aud. Oh, că văd că vreți să mă umiliți. Bine. 3 păstori se întâlniră. 3 păstori se întâlniră. Raza soarele. Da, da, bine, e suficient. Gata, că e prea mare chinul să te aud. No. Ce? Ce-mi dați? Niște nuci. Nuci? Dar ce să fac cu nucile? Să le pui în gură, copile. Asta se face cu mâncarea, știi? Apoi, slabă gazdă sunteți. Na, bine, hai că mai plusesc cu 2 mere. Mere? Ce gay! A ce fac? Că-mi umplă buzunarele cu mere, că se umplă prin oraș. Ce e aici, prozar? Dar ce-ai vrea, mă, să-ți dau? Hello? Bani? Bani? Bă, dar n-ai tupeu deloc, mă. Dar păi așa-i tradiția, nu i-am inventat-o. Bă, ceacanău, vrei să zic eu cum e tradiția, bă? Cum e tradiția? Pe vremuri, colindătorii primeau nuci, mere, cozonaci. Am și cozonaci, dar pot să combin o găgică cu cozonacul? Vai, vă rog să mă scuzați, domnul colindător. Dar fiți și dumneavoastră serios un pic. Eu am nevoie de bani, nu figuri. Și să nu-mi spuneți că dumneavoastră ați umblat pe jos la colindat. Nu, copchile, ne teleportam dintr-o casă în alta. asta? Da, nu cred. Normal că pe jos, mă, ne intră apa în opinci. Era muz până la termometru, mă. Dar de-aia tot colindam tătă noaptea de Crăciun. Pentru nuci și mere? Da. Fai, păi vedeți, de-aia îmi trebuie mie bani. Că nu pot să plătesc taxiul în mere. Extraordinar, dar cine umbla, mă, cu taxiul la colindat? Eu? Că vreau să fac cât mai multe case, ca să cresc marja de profit. Să ce? Cât mai multe case, cât mai mare profitul. Totu-i matematic, nenea. Mă rog, ne scuzați. Pe vremea noastră era poezie și cântec. Acum văd că colindăm în ecuații. Bine, deci n-aveți de gând să-mi dați bani? Da, nici bătut. Bine, atunci mă duc mai departe. Unde? Cu colinda. Deja, bă, tu chiar vrei să forțezi sărbătorile? Da, păi trebuie să strâng bani de Crăciun, că o să-mi vină prietenii la colindat și m-oi face de rușine cu cozonat și mere, vezi, doamne? N-a succes! Să văd eu cine îți dă ție bani pentru colinda acum. Mă descurc eu. Mă duc la vecinul Pișchiș, care are pensie mare. Cu 5 case pe zi până la Crăciun am bani asigurați. Totu-i matematică, nenea. Bine, doamne ajută, hai, succes. Am plecat. Du-te, du-te, băi, mini hrușcă. Alo. Am uitat să vă zic. Ce? Este un nenea jos, i-am dat adresa dumneavoastră, vă așteaptă să-i plătiți. Ce să-i plătesc? Păi eu v-am zis că umblu la colindat numai cu taxiul. Bunguru Bulan. Da, bine, mă. This is me, they call shall we memories. I still remember every second, every minute, every hour. The day you let me that there was a cold but day in summer. I was 14, I was a child. You were a big boy, my own desire. If you știu, așa e, cu căciula aia în cap, foarte mișto e. Are și șapă. E, hai, asta. Și scria pe șapă, this is me. Piața în România e ca un film prost. Auzi, nu da banii pe bilet. Avem o colegă, Mihai Găinușă, în tocănița de gazete. Aveam un coleg în liceu și textul era ceva ambasador a fost undeva în Alger. Ceva. Mă rog. Și avea un cățel, avea un cățel, îl chema Vian și moi. Așa Vian și moi, da, chema. Vian și moi. Și bunica s-a făcea, hai mă, vișină, vină mă în coamă, vină mă în coamă, vișină, vișină, Nicol, ce vii? Hai. Foaie verde de cicoare, săptămâna muncitoare, a început azi cu avânt. Țeapă, că nimeni n-are de gând. Ziarul financiar crede că, preluat de un investitor puternic, combinatul Oltchim ar putea deveni un pilon al economiei. Dacă Occidentul nu-l vrea, poate-l cumpără rușii sau chinezii, crede ziarul. Uh-huh. Bună seara, doamnelor și domnilor! Sunt Dan Senzaționescu, direct și în reluare din studiourile noastre din Vatican, cum intri pe dreapta. Vreau să vă spun că astăzi am demarat negocierile pentru cumpărarea combinatului Oltchim. Poate spuneți că sunt nebun, că am mai dat odată țeapă, dar nu-i adevărat, vă anunț că am cetățenie chineză, fiindcă dacă voi nu mă alegeți președinte, atunci o să fiu dictator chinez. Nici nu știți ce orez pierdeți? Nu ratați următoarele două mandate ale mele de președinte, fiindcă nici nu știți ce pierdeți. Da. Orezul. Ziarul Adevărul ne anunță că astăzi e ziua ofertelor pentru autostrada Comarnic-Brașov. Până la sfârșitul anului, statul vrea să finalizeze evaluarea și să semneze contractul. Păi ce poate fi mai frumos decât niște sărbători cu șpăgile intrate în bancă? România Liberă vorbește despre Revelionul 2014, unde se mănâncă și se bea mai bine. Yeah! La București, anul nou e la fel de scump ca la Paris sau Istanbul. Deci, care-i treaba, care este? Bine ați venit, dragi pensionari și cadre didactice din cel mai sector sărac la Maghelionul care fac. Deci, vă rog toate persoanele fizice să vă dextrați, deoarece este haleală boca și cele mai învăgăune trupe muzicale ale momentului anilor 60. Am căutat și pe Google Revelion gratis mai scump ca la noi, nici la Mejer nu se este. Citesc în ochii tăi că ai furat. Așa. Săptămânalul Capital ne informează că o persoană din patru are pisică. Românii cheltuiesc anual peste 160 de milioane de euro ca să-și îngrijească prietenii necuvântători. În afară de trustul intact, unde culmea, motanul are grijă de prietenii cuvântători. Din evenimentul zilei aflăm despre un record de transplanturi de ficat în România. 117 transplanturi hepatice au fost făcute în acest an în țara noastră. Mămicule, tanti tânzica sumă, auzi să le dea Dumnezeu sănătate doctorilor care m-au șifonat. Pardon, m-au salvat. Deci anul ăsta, mămicule, am făcut transplant. Mi-am scos buretele la vechi și mi-am pus doi ficați noi. Unul pentru Sauvignon și altul pentru Cabernet. Ficatul numai găuri, plămânii horn. Plămânii horn. Fată, am o surpriză. Ce-mi place o surpriză. Pentru cine e o surpriză? Ia zi. Ce să zic? De vise care... Cotabiță. Da, asta unul. Și o să cânte ea. Doar ea o să cânte. Cu ea. Știu cu cine cânte. Cu cine? Cu Ana. De unde? De la Genius. Hai văzut că știi. Atenție, nu e transpirație, e inspirație. Ce-am făcut pe? L-am uitat, da, Îți place? Mie? Da, da, n-am știut că ăsta, festivalul Mamaia hai, mă, ce continuă cuie, bă, și în 2013. Seamănă, bă, ce ruie, bă, seamănă Oana cu tine la voce, să știi, la timbru, la intonație, da. Hai, mă, ce cuie. E mult mai bună Oana. Pe nu-ntre care. Ciocolata mea. Oana Roma mi se face mai mea. Bună piesa, dar în afară de umbra ta și patul gol, zău, dacă am înțeles ceva. Mai așa e adevărat. Am piesă bună, dar nu știu unde am pus-o. Șerban, și oricum. Și ce bine avem. Auzi, Șerban, de Cotaviț o să auzi că e un puștea, abia acum se afirmă. Și că vrea să scoată asta cu, cum era aia, fata alba, noaptea albastră? Noaptea albastră. Noaptea albastră. Foarte tare. L-ai văzut luptând. În gara noastră mică, azi multe piese. L-ai văzut snopind un suporter, apoi un nuntaș, apoi nu l-a mai oprit nimeni. Acum urmează provocarea supremă pe arena din Skopje. Challengerul este o femeie. Ei, ieși afară, mă! Nu m-a fost să dau, ieși afară! Meme Stoica este Rocky, bătătorul de Rocky. Sunt admise loviturile sub centura Gucci, tragerile de păr, scârbile de unghia și poșetele. Meme Stoica! Rocky! Meme Stoica în Rocky. Vrea să-i facă roș-albaștri pe toți. La ochi. La ochi. Viața noastră bate filmul lor. La Cronica Cârcotașilor. Cinema acolo sus te iubește. Într-un radio de lângă tine. Bună dimineața. Bună dimineața. 8:11 minute, cu permisiunea colegii noastre Oana, consilier la Primăria Capitale. Consilier de imagine la primărie. Așa? Iată, avem o știre bună pentru toți bucureștenii. Bravo, Oana, mulțumim. Serios, ia uite. Titlul sună cam așa. Sorin Oprescu vrea să stea 5 mandate la Primăria Capitalei. Așa, da. Oh, mi se pare normal. Pentru cei care au leșinat. Două palme apărece. Așa. Iată declarația lui. O să o transpun într-un limbaj mai puțin șmecheresc. Bă, băiatule, bă! Da. Eu mi-am propus să stau vreo 5 mandate dacă vor vrea bucureștenii. Nu, nu vor vrea. Și am să plec în momentul când în mod sigur voi găsi pe unul mai tânăr decât mine, care peste ani va avea mult mai multă forță fizică și mentală. Ce frumos. Eu știu. Ce frumos! Cine? Vanghelie! Deci este tânărul care este. Dar voi avea siguranța că Bucureștiul anilor 2035 are plan normal, bă. Va fi așa cum cât de curând o să-l vedeți în expuneri făcute, deci are o frază că dar nu vorbe goale ce din coada o să sune, ci care să fie punctele care trebuie să atacate pentru a pregăti orașul ăsta, punct. Ne-au dat lacrimile. Sectorul 7, crede-mă, e ăla cu cărți tuși. Mă rog. Întrebat când va deveni Bucureștiul oraș dunărean, știi că vor să tragă Dunărean cu acest. Cu lasoul vor să tragă în coace. Așa? Sorin Oprescu a indicat un orizont de timp în care el personal va fi praf de stele. Așa. Deci, ceea ce nu e rău. Cam când? Când o face Plopu Pere și Răchita Mișunele, cam așa e. Deci asta ne așteaptă, oameni buni. Oameni buni, asta ne așteaptă. Ba, tu să-i seama, în 2030, pasarele. Deci nu o să mai ai soare deloc. Pasaje. Autostrăzi suspendate. Teleferic, telegondolă. Străpungeri. Străpungeri. Și noi unde să mai locuim? Măi, omul vrea să termine toate proiectele pe care și le-a propus. Asta e punctul de vedere oficial al primăriei. Da, Oana, te ascultăm. Păi nu, dacă n-ai 5 mandate, n-ai timp să le faci pe toate. Și el mai vrea să fie chestia aia, început de Oprescu, terminat de Băsescu. Știi? Să fie Oprescu început, sfârșit. Nu, o să fie așa. Început de Oprescu, terminat. Punct. Dar cine întreține toate treburile astea? Să vezi după aia scandal? Ați terminat. Cine? Cred că niște medici japonezi, întrețin treaba asta. Da, îi urăm mult succes. Mai ales că am înțeles că acum practic s-a relansat cu campania asta cu câinii. Da. Da. Păi ce, voi mai aveți câini pe stradă? Sincer? Sincer. Da. Da. Da. Back to the music. Back to the music. stinge focul inimii. Viața noastră bate filmul lor la Cronica Cârcotașilor. I'm gonna make him an offer again with you. Am să-i fac o ofertă pentru Walt Kim și CFR Marfa. Cronica Cârcotașilor. Cinema acolo sus te iubește în fiecare dimineață într-un radio de lângă tine. Până dimineața 8 și 20 de minute înainte ca colega, ca draga noastră colegă Ca Oana. Vai, ce ai zis-o, da, da, vai, m-am corectat. Ce ai zis-o, da, m-am tot corectat, ai zis-o. Mi-a scăpat, asta e. Ca Oana să ne spună despre câteva chestii, aș vrea să-i dau o veste bună colegului nostru, Dan. Dar, auzi, Dane. Ești atent? O să fie bucurie mare la tine la Galați, să știi. Autoritățile din Galați risipesc 1 milion de euro pe distracția de sărbători. Deci brazi, instalații de 33 de kilometri. Tu auzi, Dane? 33 km de autostradă. Ce vorbe? Concerte de Revelion. Știi cine cântă la tine de Revelion? 1 milion de euro. Michael Bolton cântă. Ia uși, frate. Smokey și Boschito. La Mariana era mai ieftin. Mă rog. Vii cu gluma asta ruginită. Da. Glume ruginite. Oana, la tine la... Mie asta mi se pare la Focșani, situație... N-am știri de la Focșani, să știi. Mai bine. Am înțeles că doar domnul Oprișan evoluează. N-am informații, dar te anunță dacă a avut ceva. Întotdeauna, nu. Că colega spune ceva sau... Spun ceva despre situațiile stânjenitoare. care se întâmplă în viața noastră atunci când ne așteptăm mai puțin. Ăsta este adevărul. Ideea e că nu trebuie să ne fie rușine niciun caz, nu trebuie să ne stresăm și să ne comportăm ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. De exemplu, atunci ce faci, când... mă, băiatule, mă? Nu. De exemplu, atunci când ți se rup pantalonii în fund. Exact. Mi s-a întâmplat de două ori la două nunți. Și ți-a fost rușine? Nu. Păi, seara, dimineața mi-am dat seama. Rușinatule. Dar nu și-a dat seama, nu. Trebuie să te amuzi ca să poți să treci peste momentul de ăsta. De exemplu, faci așa. Exact. Mamă! Nu, da. Aia e subliniată. Normal, dacă îți dai seama că... E, nu. O altă situație. Dacă îți dai seama că s-au rupt, îi dai jos. Așa! Așa, Oana, continuă. Ți s-a desprins și cămașa din nas. Exact. S-au sărit nasul, erau să ne lovească aici. Așa. Atunci când ești gică contra, nu trebuie să-ți fie rușine. Dacă tu te-ai hotărât să intri la dietă și tocmai atunci colegii te invită la restaurant și tu nu vrei să mănânci și ei insistă și tu nu și așa. Nu trebuie așa. Să-ți pară rău, nu trebuie să-ți fie rușine. Punct. Punct, da. Și de la capăt. Rușinoase. Că mă balonez acum pe sistem nervos. Atunci așa. Când nu te simți bine și auzi, nu știu, ți se întâmplă ceva, primești o veste proastă și începi să plângi. Așa. Plângi. Plângi, nene. Nu trebuie să ai rețineri. E foarte bine pentru sănătate și să nu ți fie rușine. Cel puțin așa ne sfătuiesc specialiștii. Auzi, Oana, sănătate ce curată. Întrebăm oamenii? Ce stai întrebăm? Puțin că n-am terminat. Stai că n-a terminat, e vorba. De exemplu, când vine un comunicat de la guvern cu taxe și accize, e un plânset în țară, dar toată lumea e liniștită după aia. Da. Când ceri ceea ce vrei, nu trebuie să-ți fie rușine niciodată să-ți exprimi dorințele, dar niciodată. Și când nu ai ordine în casă, nu trebuie să-ți fie rușine. Dacă a venit un muzafir și nu e totul în ordine, asta e și la el. Se întâmplă la fel. Ce întrebăm pe ascultătorii noștri dacă mai știu și alte situații dintre astea când nu ar trebui să ne fie rușine. 0722 20 60 20 sau 021 318 4000 ar putea să ne povestească, de exemplu, dacă au trecut printr-o situație dintre asta. Cum i s-a întâmplat lui dezbrăcatul. Ție, când ai fost în Tenerife, cum ți-a fost? Ți s-a rupt ceva? Mi s-au rupt pantalonii, nu m-a apucat plânsul. Deloc? Nu. Mă rog. Știu pe cineva care a fost și s-a rupt apa. Marius, neata. Neata, neata. Eu aș zice că n-ar trebui să fie rușine nici când te prinde vecinul în șifonierul lui. Nu? De ce? Faci un bine, normal. Dai bună ziua, nu bună mai ziua. Nu mai e nevasta nervoasă. Cu cine? Îi scuturi hainele. Exact. Cu tot, cu om înăuntru. Îi mănânci molile. Da. Și încă una iar n-ar trebui să fie rușine când se uită ăștia, a dezbrăcatul știe, când se uită restul bărbaților cu invidie la tine cât de bine arăți. Da, uite, poți să mă atingi, Oana, poți să mă atingi. Aia nu e invidie, confundați între mine, e milă. Poți să spun un bag? Hai, mă, să zic un bag. Da, unul bun, da, Șervan. O zi bună. Băi, tu, bine, pa, zi bună, pa, pa, pa. Ci că o doamnă lucra cu trei deodată. Până când vine bărbasul, bat la ușe, îi băgă pe unul sub pat, pe unul sub chiuvetă și pe un balcon. Vine bărbasul, duce la chiuvetă, deschide, iese ăla. Ce cauți mai aici? Eu sunt instalator, bine. Aoleu, nu cred că e același. Ia 100 de același, euro da. Și... Același instalator era. De ce, nu îl cunoști? Cred. Nu știi dar bancul ăsta? Dar când ne spui bancul ăsta, pe bun. Dar lasă-l, mă, mă lasă zi. Dacă balcon, el se simte bine, de ce îi strici plăcerea de sărbători? Da, bă, frate, da, n-am văzut aia, așa ceva, Cosmin, puțin, neața. Stai puțin, întreb de ce nu râde. Stai să băgăm genericul. E bank show. Nu ți-e rușine de situațiile astea? Cosmin, nu. Bună dimineața. Ia zi. Eu cred că românii noi nu suntem de fel rușinoși. Nu? Păi avem noi 836 de kilometri de autostradă pe hartă. Da, de pe vremea lui Bergeon. Da, dar avem un minister al marilor proiecte. Da, exact. Nu ne rușine să ne afirmăm cu ceva chiar dacă n-avem. Exact. Da. Bă, asta e asta. Da, corect. Ministerul Marilor Speranțe este. Da. Și mai ales acum, asta am vrut să spun domnul Mișu, Ministerul Marilor Speranțe de când au venit chinezii. Nu, ăla e Ministerul Marilor Chinezării. Deci a fost odată un chinez. Și hai, papa. Bine, servus. La revedere. Gabi, neața. Da, bună dimineața. Păi, Șerban, nu ești tu la butoane, taie-le microfonul și spune-mă. Mamă, să vezi ce pa, alo. Auzi, Mie nu mi-e rușine deloc. Și mai mă întreabă Breșa, a plecat pe afară. Bă, cine e președinte? Băsescu. Păi de ce să fie rușine? E de-al nostru. Cine e președinte? Cine e prim-ministru? Ponta. Păi asta e de râs. Asta e de mândrie. E de plâns, nu e de râs. Dar de ce de mândrie? Mă scuzați. Păi nu, dar nu trebuie să ne fie rușine. Nu, nu trebuie. Nu am trecut de etapa asta când era rușine. Exact. Acum ne e scârbă. Nu, ne e indiferent acum. Nu, indiferență nu e. E, vă spun. E grav dacă e indiferent. Da. Poți să zic păi... un ban cu Băsescu? Pune-l, da, să fie bun. Bine, la revedere. Bine, papa. Nu mai dat idei de astea. George. Alo. Alo, bună. Băi, băi, știți care e problema? Eu nu prea am mai fost pus în situația să-mi fie rușine. Că sunt chitroși rău de tot, bă, frate. De ce ești chitros așa? Sunt chitroși rău, nu mai dă nimeni o masă. Nu mai te invită nimeni pe undeva, dracu. O atenție, o măslină. Dar ce-ai făcut? Ai votat cu ăștia la... A, și încă ceva, sunt tare supra pe voi. De ce? Păi chiar așa și se pare normal la 7:30 să stau să-mi postez bradul? Asta e, frate, păi ce faci? Atunci mai... bagi ghirlanda în priză. Păi nu-i frumos, ghirlanda în priză. Nu, e o expresie. Bune, e și ghirlanda. Papa. Expresie asta, să-ți bagi ghirlanda în priză. Emanuel, Neața. Salut, băieți, salut, Mișu, salut, Oana. Ce-ai băgat ghirlanda în priză? N-am băgat ghirlanda. Auzi, mă, băieți, apropo de bancuri. Hai să transpunem o chestie, un banc mișto. Cred că l-ați mai auzit, dar hai să-l transpunem. Tu zici. O știți pe aia. Ieri am murit, ce ați murit, mă, băieți. De ce? Am murit, băieți. Și azi se simte mai bine. Și eu ziceam să o transpunem. Băi, băieți, ați auzit? Ieri am murit Băsescu. Și azi se simte mai bine. E, vezi, nemuritorul, frate. Chiar că. Uite așa ne da speranțe, Iure. Da. Hai, pa, pa, pa. Ceau, pa, pa. Gata. Un banc, ceva de încheiere? Să zic un banc, Oana. Deci, a fost odată, băi, la un moment dat când... Nu știu dacă v-am zis real când a venit un amic de-a meu din Germania. Așa, să da. Să facă poze în Delta. Așa. Deci, era la aeroport. Așa, la aeroport. Și ăla a venit și... Mi-ai zis că nu mă mai cunoști, că tot ce-a fost s-a dus și acum suntem niște foști, doi proști. Când tu strigi, eu strig mai tare și parcă-mi place să te văd atunci când te doare. Asta-i dragoste și ură, nu mai am cuvinte când liniștea asta urlă. Lovește tare inimă, spune ce ai de spus, încă sunt aici, fiindcă eu pot să le duc. Fără frică, ca la început, când nu știai, nu mă priveai ca un necunoscut. Și acum ai scut, tu nu mă asculți. Ne știm din altă viață, te rog să nu uiți. Te cunosc de femeie deșteaptă, nimic normal în lumea asta aberantă. Totul e în pantă, ține-te de mine, că uite cum se uită toți, dar nu ne vede nimeni. Singuri împotriva lumii, cine ne oprește? Clișeul clasic, trebuie să iubești orbește, inima privește. Încă n-am ajuns și nu mă întreba chestii care nu au răspuns. Că nu vreau să te mint, știi că nu prea pot să vorbesc despre tot ce simt. Trebuie să mă simți, orgoliu nu te lasă. Poate nu acum, poate în altă viață. Nu am pierdut nimic. și frică. Te cunosc de e un doctor dificil, ca și cazurile pe care le tratează. Eu i-am tratat, eu am umblat în ei. Metodele sale sunt neconvenționale, de exemplu, eutanasia. Este un fel de rahianestezie, adică le-am țipt-o în spate. Dar ce se întâmplă când pe masa lui de operație ajunge tot orașul, cuarterele blocate? Mai murit un dușman. Sorin Oprescu este doctor Haos, medic primar. Un sezon nou pe care îl puteți urmări în timp ce sunteți blocați la Pipera, Răzoare, Apaca, Moșilor, Colentina, Lujerului, Gângaș. Doctor Haos. La final, toată lumea moare pe o autostradă suspendată de lângă tine. Viața noastră bate filmul lor la Cronica Cârcotașilor. Cinema acolo sus te iubește într-un radio de lângă tine. Bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața. Înainte să Ana să termine de subliniat acolo, că are de subliniat la știre, aș vrea să vă spun că David Cameron, premierul britanic, și-a sfătuit locuitorii din Great Britain să învețe limba viitorului. Romales? Franceza și germana sunt prea tradiționale pentru a fi predate. Premierul britanic mizează pe mandarină. Da, să știi că este o idee. Ni hao. Ni hao, da. Până când copiii de astăzi își vor fi terminat studiile, studies, China va deveni cea mai mare economie a lumii. Așa că e timpul să ne aruncăm privirea mai departe, în care să ne concentrăm pe franceză în germană și să facem mult mai mulți copii să învețe mandarina. Mandarina, bubulina. Mandarina, poate nu știți, este un dialect al portocalei. Dar foarte diferită de grapefruit. Yes. O să vorbim în nativ. Mandarina. Mandarina. Cu accent de la Moldova. Da. La ce îi așteaptă pe ăștia, ai dreptate, germanii, că ar trebui să învețe romales. Nihau, exact. Romales, frate. Păi da, nu normal. Păi ce? O mandarină combinată cu romanes. Și acum să ne întoarcem la colega noastră, Oana, în care după ce termină de subliniat în continuare, ea subliniază, ne va spune că... O să-ți povestești ceva despre Berlusconi. Vrei că tot Berlusconi, e multă, mult. Berlusconi, de spre deosebire de Cameron, nu vorbește mandarina, ci bunga bunga. Bunga bungaleza. De limba... fapt, despre câinele preferat al lui Berlusconi, pentru că acesta are cont de Facebook. Ah, non e vero, non e vero, che mascalzone. Păi așa, de unde, cu de unde, și n-aș vrea să jignesc pe nimeni, toate javrele au cont. Cățelul Dudu este preferatul lui Berlusconi. Dudu. Și acesta are fotografii cu prietenii săi, adică cățelul are Dudu-ie. Fotografii cu prietenii săi, alți căței, dar și cu când bunga bunga. Pascale, logodnic a fostului premier cu 49 de ani, mai tânără decât acesta. Când bunga bunga? Singura chestie e că acei căței nu dau like, ci pur și simplu latră. Nu, stropesc. Pun lăbuța aceea. Dar cum se numește chestia zid, nu? Wall, când e la zid acolo. Da, da, da. Și scriu la zid. La perete. Cu ce mod? Dă un like. Îi dă un like sub coadă. Exact. Wow. Mamă, Mișu. Oana, mai avem like-uri de-astea? Mamă, cum să-ți răspund eu când tu mă întrebi, mai avem? Știre, mă, dacă mai e. Mai avem, fii atent, eu și 41, mai avem până la 10. Băi, ce răi sunteți. Băi, n-am văzut. Gaiță clocește păcălel la Cronica Cârcotașilor. Tembelefonul lui Gaiță. Bagă la bibilică.

Legenda vorbește despre o conspirație de când lumea, care înlânsuie oamenii cu ajutorul unui inel. Ring must be destroyed. Deci, bani divorți. Doar unul a încercat să distrugă inelul. De 4 ori. Silviu Prigoană este Lord of the Rings. Stăpânul inelelor. Cine poartă inelul, înfruntă cea mai grea caznă inventată de om. Căznicia. E umilitor, bă. Dar nu e singur. You have my sword. Ai pliciul meu. Viața noastră bate filmul lor. La Cronica Cârcotașilor. Cinema acolo sus te iubește. Într-un radio de lângă tine. În fiecare dimineață de 25 decembrie, milioane de oameni trăiesc durerea provocată de cadourile dezastru. Da, Kiss FM le previne. Dacă ai intrat pe kissfm.ro, ai scris ce nu îți dorești de Crăciun și apoi ai share-uit lista pe Facebook, ai șansa ca ai niciun prieten să nu mai aibă scuze. Și dacă ne spui ce cadou te-a lovit cel mai rău, Kiss FM îți dă 200 de lei ca să îți iei ce vrei. O astfel de listă a completat și Horia Paraschiv pe site-ul nostru kissfm.ro. Nu, nu e rude cu mine. Dar din ce oraș e rude cu tine? El a spus, el este din București. Aha. Și a spus așa, că aici n-ar vrea să mai primească gablonțuri, calendar, pijamale, bibelouri, jucării de pluș și dulciuri. Eu sper că prietenii lui au auzit. Da. Membrii familiei de asemenea. Foștii lui prieteni. Da. E renegat acum de toți. Horia, hai. Ia vezi, a scris că nu răspunde la telefon în perioada asta, că îl deranjează. Și să nu credeți că l-am ales eu, ba, pentru da, că uite, ar fi nu, numele... Uite. Alo, bună dimineața! Bună dimineața! Horia! Oana Paraschiv sunt, te salut, ce faci? De la Kiss FM, ca să știi. Sunteți rudă sau nu? Nu. Nu sunteți, nu e bine. Dormeai? Nu suntem rude, că el doarme și eu muncesc. Cam așa ceva. Ia bine, tu. E timpul să te trezești, pentru că tocmai ai câștigat 200 de lei să-ți iei tu ce cadou vrei, pentru că știm ce ai primit până acum. Wow, wow. Extraterești intră pe tine. Bravo! Bucurie, bucurie! Ai mai spus. Asta ai mai spus. Auză! Bă, bune! Păi, aveți să mă tot trezesc. Doamne, ce bine! Bravo ție! Te-ai întins în pat că ți-a venit rău. Auzi, bravo! Ce sunt alea gablonțuri? Toată viața m-am întrebat ce sunt alea gablonțuri. Gablonțuri sunt niște mărunțișuri așa de agrețat. Feronerie. Uite-te puțin la Oana. E la Oana de... nu are gablonțuri. Nimic pe ea, vezi? Închipuieți acum că are o grămadă de gablonțuri. Zorzonele. Auzi, ăsta e cam bancul ăla cu, știi, crocodilul. Bă, ăla nu seamănă deloc. Mă rog. Horia, felicitări, zi frumoasă, pa! Iar bancul, pa, oamne. Pa, pa, zi bună. Mă, ce... Nu, mie mi-a plăcut, dacă vrei să spun banc. Păi zi banc, ia. Mi-a plăcut bancul ăsta din ziarul Ring. Zi. Haide, bagă tare. Fii atent, o mâță e călcată de o mașină. La scurt timp pisica se dezlipește de asfalt și îndreaptă spatele și picioarele, se scutură de praf și spune: e, altă viață. Bungu Rubulan. Da, bine, mă. Să rămână! Ceau, copile! Nenea, dacă ar fi să vă cânt acum o colindă, cu ce m-aș alege? Cu un șut în fund? Hai, nu, serios! Da, serios vorbesc! Colinda e înainte de Crăciun! Ce, vrei să forțezi sărbătorile sau ce? Mai sunt 2 săptămâni, bă! Nu, deci n-ați înțeles! Vai, iartă-mi bolovănismul! Luminează-mă! Deci dacă ar fi acum Crăciunul... Așa! Și aș intra eu în casă, adică așa cum am intrat, și aș băga o colindă! Așa! Ce mi-ați da? Ce-aș primi? Ce colindă? Să zicem 3 păstori. Zi, s-aud. Oh, că văd că vreți să mă umiliți. Bine, 3 păstori se întâlniră. 3 păstori se întâlniră. Raza soare. Da, da, bine, e suficient. Gata, că e prea mare chinul să te aud. No. No. Ce? Ce-mi dați? Niște nuci. Nuci? Pf,

atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă întorc acasă. Și-mi vine câteodată să plec, să o las pe altă de tot. Să visez și să râd, să nu uit să mă joc câteodată. Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă întorc acasă. Vreau să cânt, să visez și să râd, să nu uit să mă joc câteodată. Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă întorc acasă. Și să râd, să nu uit să mă joc câteodată. Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă întorc acasă. Viața noastră bate filmul lor la Cronica Cârcotașilor. Domnul împărat Iulian, ce filme vă place? Doamne, îmi plac Iron Man ăsta, omul de fer vechi. Cronica Cârcotașilor. Cinema acolo sus te iubește. În fiecare dimineață, într-un radio de lângă tine. Bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața, Oana. Oana, stai un șerban. E puțin răgușită, Oana. Bună dimineața. A cântat. A cântat. Păi, dar tu știi toate versurile, Oana. Eu nu știu de ce nu scos un album ceva acum de sărbători. Un colind, o atenție, o măslină. Da, chiar, serios. Păi, acum dacă... De ce nu vorbești dacă cu Smiley? Dacă vă doriți, eu chiar... Vrei să vorbești cu Brenciu? Nu, cu Smiley. Vorbește cu Smiley. Cu Moga? Nu, cum ha-ha-ha production. Îți dai seama că ăștia la birou, acolo la studio, m-am gândit... Da, cum secretar... se cheamă? Cum se mai zi? Da. Să suni acolo, să răspundă secretara. Production. Production. Production. Cum e? Da, foarte da. Drăguț. Mă rog. M-am uitat pe pagina noastră de Facebook și ce să vezi, un mesaj de la Laura, ea vrea să știe, Șerban, cum se termină povestea cu prietenul tău din Germania. Bă, aolo, da. Foarte curioasă. Fii atent, a venit amicul în Germania. Așa, asta ai zis. Și a plecat în Franța. Nu, a luat cu el aparate să facă poze în Delta la pădurea Letea, care e închisă cu cheia. Pe vremea, știți, pe frigul. Și acum e închisă cu cheia. Are deci lanțul în pădurea Letea nu poți să intri decât cu cheia. E o cheie și tăciui. Și a luat ăsta să-și facă poze tot și a pus tot aparatură, tot într-un taxi. Care a plecat. La Galați. La... A plecat fără el, spune. El a rămas, a uitat și taxiul a plecat. Da, da, să era înainte să cheme taxi. Vă dați seama că mai bine știm noi. Dacă era un japonez... De-abia atunci avea... Da, ne-a și contactat prietenul tău Da. Și ne-a rugat dacă știe cineva... Are niște aparate mult mai vechi. Smena avea aparat de fotografiat. Căci că taximetristul, după ce a plecat cu aparatura, s-a oprit, a luat o sticlă de vin și a plecat la Galați. La Luminița Parijou. Da, exact. La Dulcea, băi! În Dulcea, mă rog. Și prin Galați să se intereseze despre Mariana, ce a mai făcut, cum a făcut și ce a făcut. Ce amintiri! Băi, dar ce poveste, bă! Ce vremuri! Complicată, da. Așa. Și după aia? Și după aia și-a căutat filme, că avea aparat cu film. Hai, zi, e o poveste mai veche. Bine, e foarte vechi, avea plăci fotografice. Voigtlander era aparatul. Ce, erau avioane pe vremea aia? Sunteți. Cu Traian Buia pe el. Băi, dar ce poveste vechi. Ce prieten vechi. Așa. Ai, băi, Șerban. Dar chiar acum, cu ce se mai ocupă prietenul tău? Cu aparatul. A ajuns în Germania sau a rămas în România? Germania a luat-o pe jos. Acum a ajuns în Germania, e ok. Și-a deschis firmă de taxiuri în Germania. Da. Și așteaptă turiștii la aeroport. E bine să învățăm din greșeli. Da. Da. Da, ce mai poveste, mă știe că eu mai am povești. Un banc ceva, o atenție, un prieten, o măslină, nimic. Da. Poate vreți să vorbim despre un studiu? Yes, când n-am mai amintit de mult de prietenii e noștri britanici. Studiul e nou? E foarte bun studiul, mai ales că răspunde la o întrebare care sunt convinsă, Mișu, că și pe tine te-a bântuit la un moment dat, dacă te-a nu bântuit? Se mai întâmplă și în zilele astea. Era întrebarea. Cât sex trebuie să facem? Nu m-a bântuit. Eu m-am bântuit și singur. Alo, alo, Oana. Aceasta este întrebarea, iar răspunsul l-au găsit doar britanici. După 13 ani de cercetări. Vai de mine, voi săraci oameni. Și 15.000 de oameni au participat la acest sondaj. Deci a fost o treabă bună până la urmă. Așa și? Iar concluzia e una singură, mai mult decât prietenii noștri, dacă vrem să fim elefanți. Fericiți. Mm-hmm. Da, e complicată treaba. Că tu ce faci acum? Să stai să-ți chestionezi prietenul, nu? Să-i stai pe la ușă, să asculți cu borcanul pe perete. Trebuie să-i mai la o bere, să-l scoți în oraș. Păi, și Mișu, acolo Mișu, să auzi, fă dar tu... și tu un pic de treabă, că nu-mi glâncezesc. Ce care e treaba? Deci este vorba despre comparația între tine și cutărița și între ea și prietenii tăi. Înțelegi? No, deci tu trebuie să faci mai mult cu ea decât fac prietenii tăi cu ea. Domn poștaș, unde erai tu? Aoleu, era să zic un... Vezi, tu aici greșești. Păi nu pui problema bine. Eu cred că ea greșește, că e foarte obosită. Deci... Bă, dar cine este ea? Păi ea? Din studiu. Auzi? Englezoica. Fată, deci trebuie să faci mai mult decât amicii tăi? Exact, cu ea. Da. Sau, atenție, un specialist, atenție. Petre. Nu remix, Petre. Nu de... Petre. Să nu zici că am înțeles greșit. De unde ești? Petre, l-am luat între noi. Petre, de unde ești? Petre, fiind în altă zonă. Petre, de unde ești? Ce-i asta? Petre. A, Moș Crăciun și prietenii lui. Petre, da, de unde ești? Da, cu amicii lui, Merry Christmas. Moș Crăciun și prietenii săi. Petre, nisei. Petre, nisei. De unde ești, Petre? Nisei. De unde ești, Petre? Nisei, nisei. Petre, Nisei. De unde ești? Nisei. De unde ești? Nisei, Nisei. Petre, unde ești? Petre, Moș Crăciun și prietenii săi. Da, bă, da, da, da, știu, dar mie-mi place ăsta când e fără mix, fără beat, fără mi-a asta îmi place. Aoleu, știi că nouă nu ne place deloc. Dar care e? Dar care e problema ta? Pe noi nu ne interesează. N-ai una cu Smiley? Acasă. Încă un cunoscut fabulist. Mișu, ai grijă ce-ți dorești. L-am luat între noi. I-auzi. Chiar dacă nu-ți toate în grai. I-auzi. Că el, fiind în altă zonă, tu de unde ești? Jean Calvin. De unde? De tare. Din pădure. De unde ești, deloc? Hai, Petre. Petre, de unde ești, deloc? Moș Crăciun și prietenii săi. Într-o zonă muntoasă, împodobită cu păduri de braj, braj. Moș Crăciun și prietenii săi. Petre. Într-o zonă muntoasă, împodobită cu păduri de braj. Petre. Petre. Uite, mă, ce te întrebăm noi și ne răspunzi tu. Oana? Petre. Petra. Petre, a mergea melodia cu Petre petrecerea, vezi? Bine că nu și-a adus aminte. Let's get back to the music. I remember years ago someone told me I should take caution when it comes to love. I did. And you were strong and I was not. My illusion, my mistake. I was careless, I forgot I did. And now, when all is done, there is nothing to say. You have gone up so effortlessly. You have won, you can go ahead. Tell them all I know now. Shout it from the rooftops. Write it on the skyline. All we had is gone now. Tell them I was happy. And my heart is broken. All my scars are open. Tell them. Impossible, impossible, impossible, impossible. Falling out of love is high. Falling for betrayal is worse. Broken trust and broken hearts. I know, I know. years ago, someone told me I should take caution when it comes to love. I did. Sell them all I know. Viața noastră bate filmul lor la Cronica Cârcotașilor. Domnule Tudi, care e regizorul dumneavoastră preferat? De Palma. Brian De Palma. Cronica Cârcotașilor. Cinema acolo sus te iubește. În fiecare dimineață într-un radio de lângă tine. Bună dimineața, bună dimineața. Bună dimineața, bună dimineața. Am trecut așa în fugă peste știrea asta care e foarte importantă. Asta cu oferta pentru comarnic Brașov astăzi. Cine mai dorește, cine mai poftește? Păi de ce te bași tu, Mișu? Crezi că rezolvi tu acolo? Lasă-i pe ei. Azi este termenul pentru primirea ofertelor ferme, angajante din partea companiilor care doresc să ne construiască unul dintre cele mai dificile tronsoane de autostradă din țară, comarnic Brașov. Cât o fi dat chinezii și pagă să ia lucrare? Domnul Narcis, directorul general de la compania de autostrăzi, ne bufnește râsul când auzim de compania de autostrăzi, deci ceva fără obiect. Construcția autostrăzii Comarnic Brașov trebuie să se finalizeze în anul 2016, așa cum este în grafic. Dânsul susține și un program la Circul Globus. Dar da. Foarte, foarte început. Da. Vor fi 3 tuneluri, fiecare în lungime de peste 3 km pe tub. Lucrări foarte grele și foarte dure. Ce vorbești, domnul Narcis? Dumneavoastră nu o cunoașteți pe Varvara? E, na. Ea n-are nici o problemă. Ea nu are lucrări foarte grele, are doar foarte ușoare. Deci e pământul trece moale. Prin stâncă, prin bazar, mai prin diamant trece Varvara. Eu am mai zis ceva. Pe lângă tuneluri trebuie un viaduct acolo la Pârâul Rece. Da? Să văd eu cum fac viaductul ăla care are un pilon așa, mai înalt decât Tour Eiffel. Deci 385 de metri. Ce vine cu o drujbă, spun eu. Ce vorbești, băi, ești bun? Da. Îl face din lemn. Din bârnă de lemn. Da, e un brad, bradul cel mai înalt din pădure. Da, așa? De, de prietenii lui Moș Crăciun. Bârnă. Și la pilonul ăla se bagă dorele. Este singurul care poate să-l dea jos, fără probleme. A, nu, pentru cea mai bună bârnă, așa? Tonciu, îmi pare. Ar fi. Tonciu se rezolvă imediat. Trebuie să stea pe spate doar atât. Așa. Așa. Deci, în 2016, cumva, să nu uitați cumva treaba asta, o să avem o mare autostradă. Așa. Așa. Asta e. De asta am vrut să vă spun. Cu care o să... Acolo tu ce să fie unită și autostrada dinspre Bacău, că și aia vine. A, și Bacău, să se lege cu Brașov. Vai, frate, băi. E vorba de 836 de kilometri de autostradă până în 2012. Această țintă pe care ne-am fixat-o, chiar dacă suntem în condiții de criză, poate fi atinsă. Probabil că la anul o să reușim să avem finalizați vreo 90 de kilometri de autostradă. Da. Dumneavoastră aveți înregistrarea asta și o să mă chemați la anul și o să spuneți. Ați promis că... Nu! N-am promis! Putem să avem și 140 de kilometri de autostradă finalizați la anul și 60 de kilometri de autostradă finalizați la anul. Ar mai fi și metoda mult mai simplă, fără străpungeri, tuneluri și construcții de viaducte și tot felul de astea. Pur și simplu îi roagă pe canadieni să facă un lac mare de cianură peste munții Bucegi. A, care să-i topească și să, după aia să facă o autostradă. Face incredibil. Ca o podișcă. Super idee, da, frate. Super idee. Nu? Bravo. Bravo. Da, bravo. Oana? Ia stă la Focșani, vrea autostradă de acolo. Imaginație, colegii mei. Vrei autostradă din partea aia, așa? Clar, fii de ce tu nu vrei? Ba da, poate fi făcută din doage de butoi, înțeleg, cum era podul Mongoșoaia, dar puțin curbat. Dar e bine că nu stă apa pe ea. Toi, toi, mai vrea cineva vreo autostradă? 0722 20 60 20 sau 021 318 400. Da, nu de la Alexandria, că acolo e sigur. O să vină sigur. Da, da. Mai e domnul dezbrăcatul, el nu vrea autostradă, vrea doar canalizare la el în comună. Și după aia o să vreau și autostradă, da. 15 centimetri, tocuri vrea nu să centimetri, facă kilometri. Constanța, Caia n-a văzut Franța. Îți dai respirația, tu cheamă ambulanța. Care accent, dar nu e de la dens. E de la Iași, că merge acasă des. Nu e Antonia sau Corina, nu-i nici Alexandra. Stai, că n-aduce nici Corina. Și satul mare, e un oraș mare. Ai mei petrec până când soarele răsare. Și e când se lasă seara, de București în Timișoara. Oamenii mei nu stau de loc pe loc, când mă femei urcate sus pe toc, toc, sus pe toc. Și când se lasă seara, de București în Timișoara. Oamenii mei nu stau de loc pe loc, când mă femei urcate sus pe toc, toc, sus pe toc. Și e în parametri. E zi cu soare, ea pleacă la plimbare spre București ca să joacă în deplasare. Și naturală și-a uitat acasă Rujul. S-ar întoarce după el, dar e prea departe Clujul. N-o cheamă Iulia, dar vine de la Alba. Distanță mare, domnule, s-a tocit și talpa. Și vine din Galați, de acasă, frate. Și vine din Galați, de acasă, frate. Și când se lasă seara, de București, de Timișoara. Băi, Mișu, avem un ministru. Ministru marilor proiecte. Așa. Fii atent, ia. Ascultă tu un pic la el cât de mari proiecte. Autostrada din București Ploiești, 6 km. Când credeți că vor fi gata? Ce vor fi dați în folosință? La aici. Deci la anul va fi gata. La an, da. Și cum dați în folosință? Primii... Dați în păi probabil se finanțează 2 km anul ăsta și 4 la an. Deci, se finanțează 2 anul ăsta și 4 la anul. Te doare mintea, bă. Dacă câți centimetri se lucrează pe lună, mă scuzați că... 6 km. Când credeți că vor fi gata? Ce vor fi dați în folosință? Deci la anul va fi gata. Și cum dați în folosință? Păi probabil se finanțează 2 km anul ăsta și 4 la an. În ritmul în care se lucrează acum... Ce vorbești, mă? Ce vorbești, mă? Ștefan, neața! Neața! Neața, Ștefan! Neața! Bă, băieți, eu zic să aplice la metoda Vișinescu la ăștia, frate. Metoda cum? Metoda Vișinescu. Care e azi? Aia, să stea cu biciu pe ei, să dea cu biciu. Hai, mă, ce crezi că se rezolvă ceva? Așa, metoda plugușorului, adică. Pe cum să nu? Yeah! Da. Nu, aia, metoda plugușorului e cu toba, să-i bată, să-i bată cu toba în cap. Nu, ăla e buhaiul de care spune. Nu, dai de la băutură. Bine, mulțumim. Mulțumim, la revedere. Bine, baftă. Ne-a sunat Dorel. Dorel, oh, ce faci, mă, băiatule? Dorele, tu ești, mă? Eu mă gândeam să o întreb pe Oana de ce vrea autostradă spre Foștan, fiindcă are un matiz. Foarte bun. Așa, și nu înțeleg întrebarea ta. Eu n-am înțeles, păi, zis de ce vrei autostradă spre Focșani? Păi până toate se termină. Toate autostradile să se facă spre vest. Mai bine, dar până se termină o să aibă și un o mașină. Bun. Aia e altceva, e cu totul altceva. Nu, eu am autostradă. Știți că mașina mea merge foarte bine. Da, adică mă știm. Dacă nu ați avut un matiz, cumpărați-vă. Când nu rămâne în pană în mijlocul parcării la Carrefour, merge foarte bine. Păi are și momente proaste. Domnilor, autostradă perioada către vest este Sibiu, Orăștie, Deva. Sunt bucăți de... Arat. Când este, când nu este. Îți dispare din când în când din fața ochilor. Acum mai bem un șpriț și ce se face? Normal. Bine. Te pupăm. Da, la revedere. Ștefan, am auzit că de la Iași fac autostradă la Târgu Mureș. Suspendată de tot o fac. Treaba e în felul următor. Vrem autostrăzi în România? Declarăm război nemților, după aia ne predăm și timp de 10 ani cât plătim despăgubiri de război, ne facă ei autostrăzi. Și oricum ieșim mai ieftin decât cu nenorociți ăștia de acum. E, ce urât vorbești. Chiar așa, sunteți ușor supărat. Păi bune. Ușor supărat? Fiecare an schimb suspensia la mașină. A, păi o schimb bine. Auzi? Mergi încet. Citeam o știre astăzi, pe bune era știrea, că s-au dus unii la vânătoare și când s-au întors de acolo au pus pușca pe bancheta din spate. Ei, și de la hârtoape și de la asta s-a descărcat și l-a lovit pe unul în cap. Săracul de el. Șoval, domnul? Nu este 6 km. Când credeți că vor fi gata? Și cum dați în folosință? Deci la anul va fi gata. Și cum dați în folosință? Cum le dați în folosință? Păi probabil se finanțează 2 km anul ăsta și 4 la anul. Salut, Marius! Neața! Salut, bună dimineața. Mai băieți, eu deviez un pic de la subiect. Eu n-am înțeles cu studiul ăla, cu cât timp să facem sex. N-am înțeles că trebuia, e întrebare incompletă. Cât timp trebuie să facem sex cu soția, cu amanta, cu vecina, cu fosta sau singur? Hai, nu te mai lăuda. Mamă, ce nebunie. Păi da, dar este incompletă întrebarea, nu e corect? Dar mă rog, trebuie dumneavoastră să analizați așa. Și cât despre autostrăzi aștept primele 500 de metri de autostradă finalizate? Păi, aveți răbdare. Și inaugurată. Da, aveți răbdare. Astea sunt lucrări fără finalizare. Servus, papa. Ciprian, neața. Neața. Autoritățile din Ploiești au închis un pod în Ploiești care l-au făcut nepții în primul război mondial. De ce l-au închis? Au zis că nu mai este bun. În schimb, au renovat alte poduri în 2 ani de zile, că au zis, domne, pe ăsta-l facem. Așa? Praf. Și e închis și la ora actuală. Asta e. Păi așteaptă și tu să se încălzească. Nu găsesc nemți. Păi că s-au încălzit de 3 ori. 2 veri, 3 veri. Cât să mai ne încălzim? Fii atent. Deci o să fie și el finanțat la anul de domnul Șova. Atent. Deci că vor fi gata, ce vor fi dați în folosință? Cu siguranță. Deci la anul va fi gata. Da. Și cum dați în folosință? Pa. Păi probabil se finanțează 2 km anul ăsta și 4 la anul. În ritmul în care se lucrează acum. E, de-abia atunci o să avem treabă. Dar despre ce an spunea la început? Care anul acesta? Mari proiecte. La anul și la mulți ani, dar era tăiat la montaj. Bună dimineața, Șerban! E preferata ta. Mulțumesc. Atât? Doar mulțumesc, e Ami, Trumpet Lights. ¿Qué está pasando, mi amor? Ay, tu sonrisa me enamoró. Cada vez cuando te veo, me inunda sin tu amor. Tu amor es un infierno en mi interior. ¿Qué dolor? ¿Qué pasa, pasa, pasa, pasa, pasa, pasa, pasa? Pasando cuando tú break it down, it's not- într-un viitor, nu foarte îndepărtat. Razele soarelui nu mai ajung la oameni. Fumul de la mici a creat în jurul Terei efectul de grătar. Earth's Darkest Day. Ultima salvare. Fantastic. Dorel, într-o misiune spațială care să stingă grătarul, se antrenează cu o echipă de astronauți ruși până învață să bea stând în cap în stare de imponderabilitate. Din păcate, Dorel nu poate încheia misiunea. Ha! Pentru că a băut tot lichidul de răcire. Armageddon, într-un radio de lângă tine. Viața noastră bate filmul lor la Cronica Cârcotașilor. Cinema acolo sus te iubește într-un radio de lângă tine. Am greșit, te rog să mă scuzi. Schimb tu fondul, vreau să vă spun că am primit câteva mesaje la numărul nostru de telefon. Întreabă Luca din Lugojoan, Oana vinde Matizul, vreau să-l cumpăr ca să-l arunc, că mă enervează foarte tare. Ideea. Și iată, Găinușă, nu vrei să fii bodyguardul tău? Am lucrat în domeniul poștal ca factor și eram agățată de bărbați, că tot faceți mișto de poștaș. Am 1,77 și semăn cu Mădălina Ghenea și sunt scorpie ca tine. Momentan casnic, am grijă de copiii mei, vă pup, ceau, Laura. Auzi, Laura, Laura, Mișu, poți să ai grijă de copiii mei. Da. Mișu, dacă nu ești tu, să știi cu angajezi eu. Mădălina Ghenea, ha! Da. Poștaș? Da. Poștaș? Unde mai găsești poștaș? O ofertă? Da? 200 și numai 3,99. 200 de euro. Nu pentru Laura, ci pentru Violeta din Constanța. De la primărie. Violeta? Da, Violeta din Constanța. Tu ce? Violeta din Constanța, că era fata aia din Turcia, Violenta. Toți băieții de la scara 2. 3. 3. 2, 3. Hai, Violenta. Hai, dăm și noi banii ăștia. Sunt 200 de euro, doamnelor și domnilor. Ar trebui să vă facă cu ochiul acești bani. Ar trebui să vi-i doriți. Dar nu... Puteți face un cadou foarte frumos de 200 de euro. Ce? Îi fac eu un cadou gratis, fii atent. Violeta, fii atent. Fii atentă. Dezbrăcat nu mai cânta. Cântă, știi versurile. Mamă, ce mișto e, parcă o vezi în film. Violeta stoie, noi toți te iubim. Violeta duce gălată la gunoi. Răsfânim la Roma dragostei. Violeta duce gărata la gunoi. Mândră minișul ei turcesc. Când se aplacă peste pubera de gunoi, gâturile toate se rungesc. Cât de grațioasă și cu saxofon.